أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. فإن لم تجدوا فيها أحدا مخنا مسائل د استیزان او د اجازت را روان نو الله فرمایي اوسم دا مسله بیانې. فإن لم تجدوا فيها احدا کچره تاسو نمونته فيها فذكرونو کې احدا یوتن چې هغه اجازه درکې تاسو ته، یعنی مطلب دا چې نارینه نشته چې هغه تاسو ته اجازه درکې، نو الله فرمایي بلا تدخلوها دې کورونو ته بیا مه ور داخلي، ځکه چې اجازه نشو نو بغیر د اجازه ته هغه داخلېدل نه دي پکار. شل مسلې کېدای شي زنانوی او دا غرنگی کور کې نورم سزیزونه کېدای شي، خبرې کېدای شي، دا غي سکون کې خلل راتلی شي، نو د دې وجه بیا به نه ورځي. الله وی چې او تن به کې نشته چې اجازه درکې او بیا به نه داخليږي حتی یؤذن لکم، تر دې چې اجازه وکړي شي، یعنی مالک د کور راشي او هغه ته اجازت وکي نو که بیا ور داخليږي نو بیا ور داخلي دي شي. نو پښتو معاشره کې خدا اوس د پورې نه ودا او ریدو ته څوک تیار دي او ریدلې ني او که چا ریدلې هم عمل کې کمې ده، خدا سره او ریدلې ني نو بچی راشی نه سلام شته او نه کلام شته، بس دغه سی په کور باندې ور داخل شي. کدا غی ناری نه کوری او کناری نه کورنی نو کدی زرم واپس کیږي، زنه نه کوری بیا نه واپس کی. نو دا کمات چا د پر دین مسلمانانو لپاره کور کی اجازت واغسته شي، نو کی اجازت واغسته شي اجازت ته پر سکنی الله، مطلب دا چې ناری نه دشته تر دې چې ناری نه راشي بیا اجازه توشي نو بیا ور داخلي دل پکار دي. زمون معاشره مکمل هغه د دې ولړتا. ورپسې بل مسله بیانې. و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم. او الله وی کده کور نا جنن نا تاسو تاویل شو چی ارجعو واپس شو کور دمرات اجازت ملاو نشو یا او نویل شو خو اجازت ملاو نشو، نو یا مالک کور دے پا ضروری کار بانده دے یا غد کرس نور ملمانه دی جستا جمع که دل اغیس مناسب ندی یا اغس کی مصروب دے دا سه کار کې مصروف دي چې ستا ورتلل په هغه ټیم کې باغ باندې صحیح نه دي، دا غا ذاتی مسلې نو بیا لازمی خبره چې اکلم دا وایي چې واپس کېدل پکار دي. نو الله وایي که تاسو ته وویل شي چې واپس شه نو بیا واپس شه خو اسکاله کوم، دا خبره ډیره پاکونکې ده، ډیره پاکه والا ده ستاسو د بار. او کله پښتو معاشره کې رجا ده وایي چې واپس نو بس ټول عمر دې ځان لګارو کته بیا وای چې ما ته ویل کوزینه واپس شه شریعت تا دم ترعیب درکی که اغم مصروب یو کارینو تو آبس او اغتم وی حدیث کی راجی چه اسلام ملما پتا بانده حق دی نو که اکو سی تراغه نو کوربالم واپس کول اغن ندی پکار ملاقات پکار دی انل زور کاری که حق کن حدیث کی راجی ستاد زیارت تو ان کی راجیون کی ملما پتا بانده حق دی نو اغتم وی بازی کس تور نبی گی و کور بیغا مناز دی نو که څه ضروري کاری نو سوال جبر کې جواب شو او کده داسې سخت مصروفه نه ملمای نو د ملمه په حق ده نو بیا ملاوي نه لګار او دې بار والے ته کوم کوی چې واپس شنه دې بیا هغه واپس کی نو قران هم دا خبره ذکر کړي او احادیث مبارکه او کوم دا خبره شته حدیث اغه د امام بخاری د باب الاستیزان کی ابو موسی شعری سے د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دروازه درا اجازت واغسته اجازت ملاونه شو واپس شو بلته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ته موږ پاترانه لې هغه ته یې دراغلې و ما خو ما ته اجازت ملاونه شو نبی علیہ السلام فرمایلی دی زستا زنا حدکم سلاسن فلم یوزل له فلیرجع یو تن راګه درې پیری اجازت واغستو او اجازت ملاونه شو نه دی واپس شي اته عمر رضی الله تعالی عنہ په باب د حدیث کې ډېر سختی وکړه ودای شو په دې باندې دلیل قائم کا غواهان راولې چې پیغمبر علیہ السلام دا خبره کړې چې دې سار نشوي لړې پیغمبر علیہ السلام ویلی چې درې پیری اجازه ملو دي شي واپس شو. نو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي زور سره پاسې دم او عمر رضی الله تعالی عنہ لړم او گواہی می ورکړه چې او زمونږ پیغمبر دا خبره کړې و چې درې پیری کې اجازه ملو دي شي نو واپس شي. او دا څنګه یو حدیث مرفوع د ابو ایوب انصاری سے هم دی یو سړی تسلیم دیو کی سلام دیو کی السلام علیکم ادخل درې پیری یا پښتو کې السلام علیکم درتلې شم اجازه دی اجازه تو شو ورنه واپس نشي د ابن ماجه روایت او بل روایت چې اجازه کم سے کم درې پیری غسل پکار دی نو یو روایت بل مور نانس سے روایت دے اللہ ما بغیر اولے دے نبی علیہ السلام یو پیرا نساد ابن عبادہ خوات اللہ اجازتی واغست السلام علیکم ورحمت اللہ ساد ابن عبادہ واپس جواب ورکو علیکم السلام ورحمت اللہ خو نبی علیہ السلام دے وونر یو پیرا نبی علیہ السلام سلامو کد اجازت دے بارا جواب ملاو نشه درمه پی رو کو درمه پی رو کو چه درمه پی رو بانده جواب ملاو نشه نبی علیہ السلام واپس شد اصول مطابق دره پی رجات واسه جات ملاو نشه نساد چه برپسی روان شو نبی علیہ السلام تیو پرمیل بی بی انت و امی ما سلم تو تسلیمتن الا ہی بی امی تا اس یو سلام ندکڑے مگر ما پر ایک قلو غبون ہو ریدلے لیکن جواب می دید پر در نگو ماوی چه تمم بانده بیا بیا ده سلامتی و ده برکت کلمات ہوئے نبی نبی علیہ السلام سر روان شو کور ده داخل شو نبی علیہ السلام بانده مل مستیو و اس کے پیوخر لی زبیو او نبی علیہ السلام ده دعام نخ پارک شو نو ده دعام بیا روایاتو کی رازی ابن ماجہ کی نبی علیہ السلام فرمائل اکل طعامکم الابرار نیکانو خلق استاس خوراکو خوڑو پریشتو استاس دا پارا بخنا وقتا او تاسو سر روجہ دارو خلقو روجہ ماتا نو دری روایت میں دا ذکر کلو دری پیری اجازت دے خبران دین درالا دری والو روایتو نمالومی کی دری پیری اجازت دا وصل بکا نو حتا یو زن لکو اجازت پتاقلی دری پیری که اجازت تو کلیشن بیا خرکی بیا واپس کی ابل خبر ادامی آسا که یو سلی لانشیو اجازت وان نخلی دروازه بانده ناستی نو دام ده صحابه و نصابت تا مثلا عالم ده یا یو بزرگ انسان ده او تلل شی داغه په دروازه باندې کینه انتظار کوي چې اگر وځي نبیه ملاقات وکړي نو دا بهتره خبره نبی علیہ السلام برکم صحابه دغه تعلیم ملو ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خير لهم کدی صبر کیو تر وځي پیغمبر په خپل دی ملاقات وشي دا ډیره بهتره خبره ابن عباس مشهور صحابي دی دیو انصاری صحابی نو بیلم حاصلو نو دی بلاړو داغه په دروازه باندې بناستو چې هغه بروت ناغه بوتا ابن عم رسول الله د پیغمبر د ترزیا تولې چې راشي ماته خبر نه راکې ناغه بوتي هکذا امرنا ان نطلب العلم دارنګي مونږ ته حکم شوه دی چې مونږ علم حاصل کو د استاد د عالم دروازې ته ځو نو مونږ انتظار کو مونږ ته چګې نو نو دغا تعلیم د نبی علیہ السلام بارکم و عالم بزرگ نیک انسان داغا بارکم دغا سی بکار دی او بلا مسئل رامیان سده چه تد چاکور تا لڑی اجازت اخلی نو بعد ٹیم کی کور لری نو دروازه تا کول بکاری نو بعد ٹیم کی دروازی مخامخ وی نو دا سی بننکی چه دروازې ته مخامخ هغه ودرېږي ځکه بعضې ټیم کې زنانه راشي دروازه کولو کی نو حدیث د ابو داود د نبی علیہ السلام فرمایي اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب نبی علیہ السلام بچا دروازې دراګه نو مخامخ بنه ودرې خلاص ته بیا د دروازې ودرې د یا غس لاسته او بیا باندې نبی علیہ السلام سلام واچو او هغه وخت کې کورونو باندې پرده نه وي په دې وخت کې پردیش ته خو چې کم کورونه داسي چې د کمرې مخامخي نو هغه کې احتیاط وکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بیرپور کې ناست او یو تن نه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که یو سړی تاسو باندې بغیر د اجازت نه دروازه کې دننه وګوري او تا کانه راوغستو هغه باندې دی وښتو دغه سره د اغستر غول کېدنم استرګه اوته نما علیک جناح تا باندې اس ګنا نشته ځکه حدیث کې راځي وهل جعل الاستئذان الا من اجل البصر دا اجازت خو الله او پیغمبر اغه چې ګرځول اندستر کې د وځي ګرځول چې وسړې لړشي مخ کې دروازه کې وګوره به دروازه را بندګي او وې ټکې نو چې دنه یو کتل نو ګویا کې دا دنه دروازه ټکول او سټ او درېدل دې لپاره چې د زنانه ونیونه ویني چې د زنانه ولیدې نو دې خو دې کور ته داخل شو نو د دې وجه ای استیزان چې د اجازه ته غد دې وجه نه دی چې انسان دا غي په عوراتو باندې مطلع نشي داغه یا ورات او محبوس باد شي نبی الله تعالی فرمای و ان قیل لکم ارجعوا کچری تاسو ته ویل شي چې واپس شه نو فرجعوا بیا واپس شه نو بعضی کسان داسې واپس کیږي نه په دروازه کلک کیږي هغه دا صحیح خبره نه ده ادب نه دی بیا واپس شه یو جدا مسله ده چې تاواز نه کړي ناشته چې اروزه جدا خبره ده خدا دې هغه ته توي واپس شي هغه ملاوي دل نه غواړي څه مسله ده یا څه ضرورت ته هغه بل طرف ته ځي نو تعالی اجازه نه غوښته ته په دروازه باندې نه ځي چې دروازه نه روزي نو بس کړه پرې ساريږي نه تاسو ته ویل شي واپس شي نو بیا به واپس کیږي دروازه نه بوت چوکې نه جوړي چې په دروازه وته نه ځي وين کې له کوم ورجو فرج واس کالکم الله دې استاد زپاره پاکون کې خبره ده د دې خبره نه چې په دروازه باندې وته ولاړ ولاړ والله بما تعملون عليم اخره کې الله یو مسله ذکر کوي وانی نه ذکر کوي او الله چې تاسو سره عمل کوي الله به کوي کته دروازه ما ته ودرې کې نو ټیک ټیک اجازه تم والے تسلو لاله الله به کوي کتاو قتل او دروازه دې پټه بوله نو په کتورم الله پوي دې په دروازه ډبکول دې الله پوي دې او الله چې وي الله پوي دې دې مطلب څه یو سړی بلته ویل کزه پتا پوي دې مطلب سزا ده ان استاد بدعمله د ګند عمل داږي سزا به ملایږي نو دا اخره کې یو زور نه ده والله بما تعملون علیم ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه او نشته دې پتا سو باندې ګنا ده بل مسله مخکې الله جل جلاله فرمایل چې د خپل کورونو نه علاوه ته پکې आवाज کم کور کې پاتې کیږي داغین علاوه بل ته پاتې داخلي کې نو اجازه پخلې نو څه کورونه څه ځایونه داسري چې بیا صحابه او هغه برکه مشک شو لکه روایتو کې د دې آیات د شان نزول برکه راځي چې ابو بکر سیف نبی علیہ السلام تو سلام تو فرمایلی یا رسول الله پکیپ بتجار قریش تجار قریش الذين يختلفون بين مکه والمدینه والشام ولهم بیوت معلومه علی الطریق وتویدا اهل مکی ول مدینی تذی شام تذی بلارکه التکی ددید پر مسافر خانی نداگی بارکه التکی بم اجازه د غسته شی بعد ټیم کې پاغي کې سکان هم نه سوک به اوسی ګمنا کمرې جوړی شوی نو آیا چې اغه تم داخلي کې نو سلام بکای او چې اغه تم داخلي کې نو اجازه باخلی نو الله دا آیات نازل ک چلی ته علیکم جنا تاسو باندې ګنا نشتا ان تدخلوا بیوتا چې تاسو داخل شئ ذات کورونو تا غیر مسکونه دین پیا غیر مسکونه دین چې نو دی په اغه کې سو کو سیدون کې چې نو دی سو سیدل شوی په اغه کې باغه کې کو سیدل نکېږي فیها متاع لکم او پاگه که استاز ده پر دنیا دنیاوی یا اخروی پیدا ده ندا یاد زده سرائه شو مسجد شو هسپتال شو اوٹل شوی مسافرخانه شوی منڈایا شوی چکم ده رفاه عام زایو ندی دام مسلمانانو ده پیدی دنیاوی ده پارا یا اخروی ده پارا دی او په هغه کې د اجازت اغستو د لپاره اجازت لازمی نه ده خبر هم نه ده الا که په منډای کې داسې ده چې هغه د پیسو کاونټر دیوال ته اجازه اغستل یا غوی ویل چې اجازه داخله یا مسجد کې د امام کمره ده یا بل ځای ده الته لیکلي چې بغیر اجازه باندې داخله کې بیا ور یا مرکز ده یا مسافرخانه ده یا اسپیټال ده دا غي خاص کا ځایونه دي چې الته کې هغه اجازه مشروط کړی ده نو البته کې با بیا دا غي د اصول مطابق اجازه تخلیه به داخله کې ډیر خلک داسي په سپټال کې ډاکټر ته په کمره باندې کا سولاله دې باندې کې ورکی ور داخلي په مرکز کې په مخصوص ځای البته به اجازه کسب مدرلی اجازه کې کسب مدرلی او دې باندې کې ورکی ور داخلي نو دا اصول نه دي چې کمره په عام ځایو نه دي تا ته به اجازه ته هغه تورتلې شي او چې کم ځای کې اجازه سکه اغه منل غره ور هر سړی ته الله اختیار ورکړي اوس اغه اسپیټال کې ځای حکومت خاص کړي د حکومت ځای دی ته پکې منل کړي ته څنګه داخله کې چې کم کې د سړی ملکیت ته هغه پکې اجازه شر کړي دی او د پاتې پیلې کلی دی کاده پوه ځای دی کړه اسپیټال له نو اغه ځای ته بیا بغیر د اجازه نه نشي داخله دی اغه ځایونه کې بیا اجازه اغستل پکار دی او دین علاوه اهم اجازه ته پاتې شو سلام نو کوڅو پکې سلام پکې وکاو کوڅو پکې نه سلام پکې نه کې نه پکې زوګ نو سلام ته ضرورت نشته خالی ځای مسافر خانه را او سلام ته ضرورت هغه نشته الله فرمایي ګنا نشته پتا ته باندې که بغیر د اجازه ته داخل شي ان تدخلوا بیوتن دا که بغیر د اجازه ته داخل شي داسې کورونو ته غیر مسکونه ته چې اوسېدل نه دی کړی شوی باغې کې فیها متاع لکم او ستاسو د پر پاغي کې پیدا ده منډای دا جمعات ته دنیوي پیدا ده یو خوي پیدا ده ناغه د بغیر د اجازه داخلي کې ګنا نشته والله يعلم اخره کې دلته ملای یو خبره کوي چې والله يعلم ما تبدون والله يعلم الله تعالی چې دی يعلم کويږي په هغه څه باندې ما تبدون چې تاسو کم ظاهر وای کم ښکارا کوي وما تکتمون او کمی ارادی د دروازې مخې ته یا غلط خیالات هغه زړه کې پټوي نو الله جل جلاله په هغه باندې پوي دی الله تاسو په پټ کار باندې پوي دی الله به هغه مطابق هغه حساب کوي فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا كَثِيرًا تَسْلِمُونَ تَوْفِيَا بِذِكْرُنَ كِيَ حَدَن إِذْيَوْتَن يَوْتَن یعنی چې اجازه ده دوی سره فلا تدخلوا تاسم داخلي کې دیتا حتا تر دې پوری یو ځن لکم چې اجازه وکړي چې تاسو دا و ان قيل لكم ارجعوا كثير ويل تاسو ته ارجعوا واپس شه نفرجعو واپس او اجازت کی یو خبر آدم ساته دا خبر میر شو بعضی زکی گنٹه لگی دلی گنٹه نو پخلی اجازت دا پخلی گنٹی لگی دلی نو دره پیدانا چه تا دا پا بٹن اگو تا کیره آغا مجبوره که چه دا کسی نا دا گنٹیو باسی دا داکران وغیره دیو جنه لگی خلقی بیا لیونی کی ناغبا خپل ضروریات نو گنٹه نا دا اصول دا پونم دی چه تا دره گنٹه لڑی دره نو بیا دانا چه تو تا مسلسل پا موبایل لیو تا گو تا خیره پا موسکی یا بیس بل ضرورتی یا پا بل خبری نو گو تا که خودل پاقی بانده منده کیو دغم اجازت ته خبرم زیان تالا نو دغم اجازت کم تری پیرا گینٹای لدیو پیرا دان سکڑو بیا بدا تا پی مکمل گو تا کیره ال تا کور کی لیوانی که کما شما نو دی غم ویخ کی نو دا خبرم اغا صحیح ندیم خیال سادت بکاری وَإِن قِيلَ لَكُمْ أَوْ كَثِيرٌ وَلِشِتَا اسْتَأْجِرْ جِئُوا وَاپس شَ فَرْجِعُوا وَاپس شَ هُوَ اسْكَادَ خَبَرَ چِ دَاس کا ډېر پاکون کدا لَكُمْ اسْتَاذُ دَپَارَا دو درې دو نه په دروازه باندې وَاللَّهُ الله تعالی چې دې بما پاس تعملونَ چې عمل کوي عَلِيمٌ پوي دې لَيْسَ عَلَيْكُمْ نِشْتَ دې تاسو باندې جُنَاحٌ سَبُنَا پدې خبره کې انت دخلو دا چې داخل شي بغیر اجازه تا بویوتن داسې کورونو ته غیر مسکونتن چې اوسېدل نشي کولای هغه کې فیها پدې کورونو کې متاع لکم پیدا دنیاوی او خوی وستاو زبارا والله یعلم الله تعالی پوېږي ما پاغه سباندی تبدون چې تاسو یې کار کوي وما او باسم پوئیگی تک تمونا چتا سے پٹاوئے الحمدللہ رب العالمین و ناقل منتقین صلاة و السلام علی رسول محمد و علی و صحابی و سید آفید و رادہ نسیب کی اللہ حد و برکت نسیب کی یا اللہ دنیا حد و دسوان و ساتھ یا اللہ کریم حد و رادہ شکر اللہ نسیب کی یا اللہ کو اسلامی اصول و بانے بودہ عمل میں نسیب کی یا اللہ قرآن دا مدن اسطرہ نسیب کی یا اللہ دی قرآن تزریب انزل قبر مخلصتا کی خیرتا مخلصتا کی اللہ خیرت نزلنا مسان کی اللہ راضی شکر صلی اللہ